Kinkai, gole, gole, gole, gole, go. Kinkai, ki, kinkai, ka. Kinkai, gole, gole, gole, gole, go. Kinkai, ki, kinkai, ka. Delo, del, delamo. Delamba, cha, delamo. Chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vum ba, vum ba, vum. Kikai, gole, gole, gole, gole, go. Kikai, ki, kikai, ka. Kikai, gole, gole, gole, gole, go. Kikai, ki, kikai, ka. Ila, ila, chava. Ila, chava, ila, o. Ila java del amor, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai, chalo vai.